потреблення не дрищено до ної, ламку розіште до Патрі Мастри, стопонія та фаєджі Мастри, свинте чечета за шивіння калюбківці Мастри, пенте Дамы вещи, дамы вещи, дамы вещи, слава Тату лишь и лучше смотри, славу чекурящим вещи вечерами. Тату Ностру, правящим червер, свинця спасену на летов, вием парацията, хаха сивоята, прекумен чер, а шаши препомен, уйня мастер, час префинца, дену нового мастер, шината нового грешавля мастер, прекум шиноя там грешителор ноштри, și nu ne aduce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și a Sfântului și Și trupul lor îl dezleagă în cele dintr-o care a fost alcătuit, iar sufletele lor le rânduiește în corturile sfinților. Că Doamne Dumnezeu nostru, care da sfinții tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând doar că te veți lega și veți dezlega, să fie legat, și dezlegate și întrânici și nouă nevrenicilor. Din iubire de oameni ai dăruit această putere, dezleagă-te, adormiți robii tăi, pomeniți astăzi cu tot neamul lor și adormiți. Valeriu, Gerasim, Gheorghe, Eduard, Ion, Gheorghe, Niță, Iosif, Gheorghe, Florica, Tiberiu, Gheorghe, Constantin, Ștefan, Ștefan, Dumitru, Matei, Gheorghe, Emil, Dumitru, Radu, Dumitru, Gheorghe, Emanuel, Gheorghe, Traian, Lazar, Traian, Dumitru, Gheorghe, San, Nicolae, Moses, Panaita, Gheorghe, Ioan, Gheorghe, Mircea, Ioan, Alexandru, Elie, Alexandru, Ioan, Daniel, Constantin, Aurel, Nicolae, Mircea, Moses, Nicolae, Mihai, Ioan, Petru, Florica, cu tot neamul lor ce au dorit. De păcate ne sufletește trupești să fie iertat în viață de acum și cel cum să fie. Pentru rugăciune pe curate mai închidă la așezătorul sfinților tăi. Amin. Să punem mult îndurate, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tău și Mici Apostoli Tele Împărăției Cerurilor. Iar după Sfântă Înviere, pe cea de-a treia zi, cu harul Tău le dărui puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsi de pământ s-au legat, și toți așa să fie dezlegate și în cer câte de dânsi de pământ s-au dezlegat. Cel ce prin Sfânta Ta iubire de oameni ne-ai împrinicit pe noi smeriți și nevrinicii robii Tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bună împărate, prin noi smeriți și nevrăiți slujitorii Tăi, iartă robilor Tăi, tuturor celor ce astăzi se văd, orice au greșit ca niște oameni să se iartă și le iartă câte au păcătuit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-și legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși de mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la hereu, sau de la altcineva au suferit o unecare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mulțumirate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din Iacob nu pot fie, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în bine și cu așteptare de fericite, bine răzutoare de Dumnezeu, cea pură, fericite și Doamne vinovată, și Marca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai sfințită de Dumnezeu, și mai mărită, fără de asemănare de Serafimii, care fără sfințăciune de Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine, geapa adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă și Doamne, și cel mișoare, Dumnezeul nostru, credința noastră, slavă ție, la fiecare mântu. Iar pe noi să ne miriască ca un bun și de oameni iubitori.